الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. موسى عليه السلام دخل ربنا دو مطالبي كريوي اوی دا عذر پیش کلیو جما دا فراونیان نا یو سلی قتل کلی دی نیریگم چی داغ پا بدل کی با ما قتل کی او دیم مطالب دا چی ما سر آمرگر نشتا او دې مرګري ته زیات ضرورتي چا د خبرې وضاحت کول شي او تشریح یې کول شي. نو هارون علیہ السلام دې علامه سره مرګره کا تکا پجبا کې زمانہ زیات فصیح دې دوڑان بیا دی لیکن اغیی کم اللہ پرخ پیدا کرده دی چیز موسیٰ علیہ السلام بیان او داغ کلام اغیی کم دمرا فصاحت بنو سمرا چیز حارون علیہ السلام پا کلام کے او پا بیان کے فصاحتو او دا میشد پار دنیا کی داغ سیوی او دو مرگری چیو پا علم کی زیادی او بل پا فصاحت او بلاغت کی زیادی اگر که علم ورسراغ عمرنی لیکن دا خبری پا وزن باندی پوئی گی پا طریقہ و پا طرز باندی پوئی گی دا جدائی و فن دے و علم دے نو دوالا مطالبی دا موسیٰ علیہ السلام قبول شوی حکم آچی آخری مطالبہ وان دا غی جواب مخ کر آگئی قالا سنشد عضدک اوی اللہ چیزبا مضبوطکم استامٹی بی اخیکا استا پرور سرا. قرآن وی چی پرور باندی سڑی مٹی مضبوطی دا یو قطعی فیصلہ دا دنیا اس یو طاقت دی جواب نشی کولی دا داغی رستے مطالبی جواب را گئی چی تا سوال کلے ہو چی زمارور حارون علیہ السلام پجبا کے او پا بیان کے زمان ازیات واضح دیں نبس اغسوال مستا قبول کو سنشد عدو دکان سند پار دا قوت او دا کمال لے خامخا مضبوطو ما استامٹی بے اخی کان پرور ستا سران وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا دا داغی رنبے خبری جواب شو تاویلیو یریگم چی فرعون ما قتل نکی ملاویلیو چینا زب درکم تاسو دوارو لا داسی دب دبا و روب سلطان نمرات دلتا که روب دے دا اللہ شانو چی فرعون سمر ظالم و جابر او یواز نو سمر لخکری وی و جتولو با موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اولی دو نوار بے خطا شو حبری باتی نکی دی دس اللہ دی دوار لروب وار کلو داغین دل تا تعبیر پا سلطان سراو کن ذکر سلطان دا تسلط ندی او تسلط دیتا ویلی شی چلی او بندہ دا سی غالب کی چگا مخلوق بیا ټول دا سی لکا دا پا قبضہ کی دا پا منگول کی موسیٰ علیہ السلام لا اللہ دا سی روب ورک چی فرعونیانو بیا قتل سکے چی غیو بیا دا پا مخ کی دمره مرعوب او دمره مرهوب چې خبره وین شوکو فلا یسلون الیکما دا فرعون انت سوتان لا سم نشی در رسول قتل خلوه خبره ایت اوس لا سم نشی در رسول بی آیاتنا دی ذرا خپل فعل موجودی کنا لار شے دوارا زما پدی موجزو سران اندی که با تقدیر تاجتی اگر چے آگا نور سورتنو کی ذکر شے ہو سورتو آہا کی خاص کر اذهبا الی فرعون انہو طغا دلته مون ورسري چلان شه دوار اعظم په دې معجزو سره اځم دا چې تقدیر تاجت را نشي بلکې د دې مذکور کلام سره اولګي او ټچي ناغه بداسي فلا يسلون الیکما بیااتنا دا فرعونیان تاوستا نشی را رسیدین پس سبب دا دی معجزاتو زمونگا تا سلمات دا سی معجزی در کڑی وی چیغا حلقوی نی نو تاوستا با استاسو بی اختبا نشی ازارو ادریم دادی چی رستو کلام سره تعلق شیده خو مخ که کلام سره شو ولی سلون الیکما رستو کلام دادی انتما او من اتبعکم الغالبون تاسو دوارا او سوک چستاسو مر گرتیا کئیم ندا بغالبی او زور وربی بی آیاتنا دغه تعلق د دې سره دی قران کې ډېر تقدیمات او تاخیرات راځي داسي تاسو به ولي غالب یې به آیاتنا زموږ د آیاتونو په وجه زموږ د معجزاتو په وجه انتما ومن اتباعکما تاسو دواړه خامخا تاسو سره به خلق مرګري کیږي هر زمانه کې تاسو خلق یې چیغی پٹی معلوم نہیں چاہتا او کل چی اعلانو شید اللہ دا وحدانیت ناغیخ کارش میدان تراؤزی قرآن دا آگے ڈیر مثالنا ذکر کری کل چی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا دلبار کے بیان کاؤں او فرعون اوئی چه او اجنه بچی داغی کسانو چه ده سره ایمان راوڑه ده دیکی او سری راو دانگل میدان تا ولی بیا چر تا ٹنگی دیشی ادی اقیدی خاون نویلیو سره مومن کی براشی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتمو ایمانه هو یو سړی مؤمن چې هغه د فرعون د خاندان نه و فرعونی وګړه لیکن خپل ایمان یې پټ ساتلی او تر اوسه پورې چا ته حال نو معلوم ولې د ایمان حال خو په موقع باندې معلومیږي کنه نو کله چې مقراله نو راووتو او بیان شروع کوګد اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله یا خلقو داسې سړی وجنه چې هغه وی چې رب زما الله دې تمرا قیمتي انسان داسې قیمتي انسان خو پزرګونو کا لکه نه پیدا کیږي دغه سي صاحب یاسین مراو دانګل چې پیغمبرانو سره هغه کلی او قوم شور جوړ کړ صاحب یاسین راغې او داغې نه خبره واغستان او بیان شروع کړ چې قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اے زما قوما تابیداریو که داس پیغمبرانو تابیداریو که داس خلقو چستا سنا سغواری ناو حق پرستی شکر نو باسه تروز خودی چانا پی جاندو دا قدی چه ابراهیم علیہ السلام پخپل وقت کے بیان کاؤ نفع آمنا لہو لوت نبل سوک میدان تراو نووتو لوت علیہ السلام راووتو چروستو علی اللہ بیا پیغمبری ورکلیوا نو دا ایمان دا خکارکولو دا پارا مقعی کنا چی اگا مقع کی او سڑی خپل ایمان خکارکی نو بس دغا والا دیر دا چی دا اگی کم درجات تی دا اگی کم مرتبی دی اللہ رب العزت سره او قرب دے دا بڑیر و عملون سر نحاصلی انتما و من اتباکم الغالبون تاسو دوارا و سوک چستا سمر گرتیاو کی کده بنی اسرائیلو نیو کده فرعونیانو نیم و تاسو بای غالبون مطالبی منظور شوی موسیٰ علیہ السلام خوشحاله شو حلال فرعونیانو تا او بیانی و تشورو کو اللہ رب العزت داغی حال بیانی دار مبلغ خدا اراده او دے تمنائی چکل از بیانو کم نخلق و زمامر گرتیاو کی کٹول نینو کم از کم سو دو دریس و تن خوما سر مرگری شی کنم دا دو خیالی لیکن دا اللہ کارونا او دا اللہ ارادی ډیر بدلی دی جدا جدا دی فلما جا او موسیٰ بی آیاتنا بیناتن کلا چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام زمونگا پا معجزو سرا چی واضح ہوئیم دا آیاتنا نمرات داو مغستیشی یا زمونگ پاغ آیاتونو سرا چڑیر واضحو چی دا فرعون پا مخ کی موسیٰ علیہ السلام دا توحید کم بیان کرو او کم دلائل و تا پیش کریو ولی اگر با سوال کاؤ کنا چی فمر ربکما یا موسیٰ سوک دیستا سربا اے موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام تپوس کو ما فرعونوی تپوس کو ما چستا سورب سوک دے دا خبر مادیر ناشناو لگی دا موسیٰ علیہ السلام دلیل شورو کلو دا وحدانیت قال ربنا الذی اعطا کل شین خلقه ثم هدا وی تو زمان رب نپی جنے جی بھئی رب زمون خواغ ذات تے چہر شیلے وجود ور کڑے دے او بیا هر شي ته خپل فهم او علم او قابلیت ورکړی دی. ګوره کوم یو شی چې دنیا کې ګوري ژوندې ناغه پاره خپل ژوند کې او پاره خپل زندګۍ کې داسې پار سباندې پويږي درسونه به خبري اگر کاغه زند سري ولیکن انسان نو ته حیران پاتش دا الله کارونه دي کنه چوم پیدا کو او له خپل مناسب علم او فهم او تجربه او شعور دی ول ورکړو اگر په دې په جندې شي کنه لګیا دې تر اخره پورې سورې شعرا کې راغلیو طه کې راغلیو نو دې ته آیات بینات وې کلا غویلیو چې وما رب العالمین سوک تی رب العالمین چې تو بیا بیا یاده بولی اغا خوزان تا رب العالمین وی کنا قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین وی موسیٰ علیہ السلام چه فرعون براو گورا اخکتاو گورا تا جوړ سلی دلی ندی خاپی رکی براو گورا دی اسماننو تا اخکتاو گورا دی ازمکو تا دا زمان دا رب دلائل دی اگا بیا اگا خپلا سرکشی کئی او خلق توی دا می پیغمبر مجنون دی گوروی ایوانی دی اغو تبیاوی رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون اے فرعون دی پلو گورا نرخواستا مخوالو بیا دی پلو گورا قبلیتا دارنا چی راخی جی او تیار چی راخی جی دا زمان رب دکنا او سوکلی دینشی دا داغه وحدانیت دلائل دی بی آیاتنا بیناتن قالون اوی فرعونیانو پا جواب کی ما هازا الا سحر مفترا نده دا بیان دا دی موسیٰ علیہ السلام مگر سحر او جادو دے جوڑ کڑے شوے ما هازا دا سیا دی دا دې چې وی څه خبرې کوي کنه چې بغیر د الله نه بل څوک حاجت روان نشته بل څوک کارساز نشته دې بل څوک لایق د عبادت نشته دې ادم پکې وی چې د دې دنیا نه رستو یو بل دنیا شته دې آخرت شته دې چې ټول مخلوق با پاره کې ژوند کیږي او باغی که با حساب کتاب کی گیم تا دی سوئی ما هازا الا سحر مفترا دا خو سحر او جادو دی مونگ تا خدا سے معلومی گی ولی کما خبر چی ناشنائی کنا نو ذہن پاغی باندی دا فتوہ کئی چی جادو دی سحر دی ولی وما سمعنا بهازا فی آبائن الاولین مون خو ندی اوری دلی دا خبری پا اغا مشران و لنبنو کی دا غین خو مون نو اوری دلی چه حاجت روا اللہ دے مشکل کشا اللہ دے مرگ و جوندو دا اللہ پا اختیار کی دے دا خو مون گا ددن و اوری دن مون تا خود اللہ چا دا صفتو ندی کری او دام پا کیوی چه بغیر دلنان ابل سوکس نشی کولین ما سمینا بی آزا فی آبائن الاولین دروغ وی دا خبری دیدی پا آباو اولینو که شوی وی زکر دیدی آبا سوکو پا دی مصر کیو کنا او پا دی مصر کی دیدی نمخ کی یوسف علیہ السلام راغلیو اوغه په جیل کې دا مسله بیان کړې و چې ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار نو بار بهنو بیان کړې دا خو دې سوي دروغ وي کنه مشرک خو چرشان وي کنه اي خو پریشان نه خوځي کنه. اوس يوسف عليه السلام راغلی او د نور په شان تمخکارا او بیا په مصر کې بادشاہي کړې و. داغه بیان خټول مصر ته ښکارا دي ادي وي مونږ نه دی اورې دي او سم داس وی کنه په بوهانو مولانو داس نو ویلی باغی دروغ ویخه ولغی نو ویل دور په کې څوک موحد نو حق پرسنو ډیر به پکیو خدا دی دروغ وی کنه ولدا بوهانی مولانو یې نه پویته وای باغی دروغ وای اوس هغه ځوان دي سکه چې په ملوی دروغ شروع کړو چری دا خبر نو کړی غی حق نو بیان کړي ټول دروغ دي ها مونږ خو نه دی اورېدلې دا څه خبرې او دا څه مسلې هغه مشران ولوم بنو کې دا دغه جواب ها د موسی علی السلام دغه دعوت او دغه دلیلونو جواب دقه شو او دا یو قانون الله پېښ کړو سورت یونس کې چې الله ایدا زما عادت ته وي په خوانه زکه چې زما په مخ کې ډیر تیر شو داسې کنه ا د ټولو دقه یو خبرې وذا زقنا الناس رحمتا من بعد ذر مستهم اذا لهم مكر في اياتنا کله چې مونږه یو قوم ته رحمت ورکو ولی پیغمبر رحمتی کنا کتاب رحمتی او د الله توحید رحمتی چلا چلا ورکی دا وتورسو پس دا غینا چډیر په تیار کیو ډیر په مصیبتونو کیو اذا لهم مکر فی آیاتنا نو دا وخت کې زمون پیاتونو کې مکر شروع کی دا مکر دی ښا چې دا خو سحر دی مونږ خدای نه دی اورېدلی. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي وي موسى عليه السلام په جواب کې چې زما رب ډیر خپويږي په حال دا غچا چې راغله دې په هدايت سره داغه د طرف نه الله خپويږي چې زه ساحر نیما زه جادوګر نیما زه د الله پیغمبر يم بنی اسرائیل قومنا ټول خلق می پیجنی او الله مال هدایت را کړی مال صحیفه را کړی مال بیانات را کړی دي که تورات خلانو کنا تورات خو جکل فرعون هلاک شنو بیا رست نبی الهدى دا مسئله توحید چې موسی علی السلام وی چی انی رسول رب العالمین ابیا اور پسید دلائل ندی تویلی شی الہدا الہدا ستوی دا اللہ توحید تا ناغوی زمان رب خپوی کتار سوے خدا ټول دروغ دی اللہ رب العزت چی سرالی گلی ناغی تا سحر او جادو نشوی لے رب زما خپويږي په حال لا چا چراغ لري په هدايت سره من عندي د الله ذ طرفنا ومن تكون له عاقبه الدار او خپويږي په حال دا چا باندې چې داغه انجام ډیر خسته شو الله ته معلوم دي خپل بنديان مسلمانان موحدين چې دنیا کې ولې هدايت ورکړل دي آخرت کې بولا جنت ورکی من تکون لہو عاقبت الدار سا آخستا عاقبت چی ذکر شی نمرات تی ندائی اگا عاقبت کامیاب اللہ دیر خپوئی گی پا دیم خپوئی گی دخپلو بندیانو پا حال امخ خبر دے چی غیل ایسا تیار کری دی ادی پلا انہو شان دادے دیر لوی خبر دادا لا یفلح الظالمون چن کامیابی گی مشرکان دا اید اللہ طرف نخبری کنگا دا دو پیسلی دا قرآن دیفا چله خيستا عاقبت مقرر کړي چې هغه بو تزي خامخا ملاويږي بوته اسوک داسې دي چې هغه به کامیابی مخ نويني نه اسوک دي ظالمان او مشرکان چې هغه میشه د پر توحید مخنیوي کوي د پیغمبرانو په وخت کې اون د ظالمانو او که داغی نرستو بیا پارا زمانه کی دی نم دقا مشرکان دی چه دا اللہ دا وحدانیت خلاف کی او دا دعوت دا انبیاء و لاری بن کردی دا دی بس کامیاب شی لا ابلو الظالمون کامیابی نشتا و آخر دعوانا